Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam. Ala seyyidil murseline Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubattan, itikatla ilgili mektuptan devam ediyoruz. Biraz mevzular zordur. Ama anahtar bir mektuptur. Bu anlaşıldığı zaman diğerlerinin de anlaşmasına vesile olacaktır. Birinci cildin 263. sayfasının sonundan, 3. satırından kaldığı yerden dersimizi devam ediyoruz. Bunlar çok önemli mevzulardır. Çünkü Mevla'dan bahsediyor. İlim maluma tabidir. İlmin şerefi konusuna göre değer kazanır. Yani bir ilim dünyadan bahsediyorsa dünya fani, o da fani. Bir ilim ahiretten bahsediyorsa ahiret baki, o ilim de baki. Menfaati daimidir ve sonsuzdur. Bu itibarla tabii ki ilmin konusu itibarıyla astronomi göklerden bahseder, işte coğrafya yeryüzündeki işte derelerden, tepelerden bahseder, işte matematik hesaptan bahseder, yani mimarlık, mühendislik vesaire, bina yapmak, köprü yapmak konularını ihtiva eder. Bunlar faydalı ilimler olabilir. Ama menfaati ne kadardır yani? Menfaati ne kadar? Sen dünyadan gider gitmez bunlardan bir fayda göremezsin. Bunlar bilinmesin demiyorum. Bilenlerin de ilmi yok demiyorum. Ve lakin konularına göre değer kazanır. Konusu ne bunun? Konusu fani bir hayatla sınırlı. Hiç ebedi ahiretle ilgili olanla bir olabilir mi? Bir ilmin konusu, diyelim ki dini ilimlere gelelim. Tabi sarf nahiv, irab hususunda yardımcı olur. İlimler çoktur. Fıkıh, fetva meseleleri var. İşte efendim, tefsir ilimleri var, hadis ilimleri var. Bunların hepsinin farklı farklı konuları var. Ama Allah-u Teala'dan bahseden ilim, yani irtikat ilimleri, tasavvuf ilimleri, tabi tefsir, hadis de buna dahildir. Bunlar hep Rabbimizden bahseder. Rabbimizin emirlerinden ve yasaklarından. Tabi emir ve yasaklarından bahseden de zatından bahsedenden farklıdır. Zatından ve sıfatlarından bahseden hepsinden üstündür. Çünkü Yüce Rabbimizin zatını anlatıyor, tarif ediyor ve tavsif ediyor. Ve onun sıfatlarından bahseden ilim işte. İman, İslam, İlmihali yazdık. Orada iman bölümü, ilk bölüm, itikatla ve inançla alakalıdır. Tabii inançla alakalı olan hepsinden daha faziletlidir. Yüce zatını beyan eden mektubatın ilimleri mesela. Mektubattaki bu ilimler, yani bu mektuptaki derslerdeki konuşulan mevzular, Rabbimizin ilim sıfatı, kelam sıfatı, irade sıfatı gibi sıfatlarından bahsetmektedir. Çok farklı ilimler vermektedir. Onun için bahası biçilmez yani. Kıymeti takdir edilemez. Dünyanın bilgileri ne zaman önüne çıkacak? Ne zaman karşına çıkacak? Kim soracak da cevap isteyecek de falan. Bir yarışmaya girersin de para yarışması bilmem ne bir şey. Belki orada bir işine yarar yaramaz. Milyonlarda bir kişiye. Ya denk gelir ya denk gelmez o bildiğinin faydası. Öbür türlü genel bilgi sahibi olur. İşte bu adam çok kültürlü derler. Mürekkep yalamış, okumuş falan. Okumuş, dinlemiş derler. Ve lakin insanlar içerisinde en cahili de, en efendim kültürsüzü de seninle eşit olur. Hatta onun parası varsa senden de değerli olur, kıymetli olur. Sen istediğin kadar kültürlü olsan, şair olsan, edip olsan, fasih olsan, belih olsan. Bu zamanda şimdi insanlar paran yok ise, araban marka değilse falan adam yerine bile seni koymazlar. Onun için dünya ilimlerinin birçoğunun dünyada bile değeri yok demek istiyorum. Bırak ahirete faydasının geçmesini. Dünyada bile bu ilimlerin birçoğunun. Şimdilik adam profesör olmuş. Maaşı yani asgari ücret kadar. Kimisi de işsiz. Doçent moçent dolu işsiz var. İşsizlerin çoğu üniversite mezunu. Yani yine sanattan, çıraklıktan, şuradan buradan gelenler iş buluyor. Mektepleri bitirmiş adam kimse iş vermiyor. Onun için dünya ilimlerinde fayda yok demiyorum. Ama ilim maluma tabidir. Yani konusuna göre şeref kazanır. Dünyanın şerefi itibarı yok ki dünya ilimleriyle uğraşan ondan şeref kazansın. Onu demek istiyorum. Dünyanın Allah indinde hiç itibarı yok. O zaman Allah-u Teala ki mesela tefsir ilminin konusu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin manalarını tahlildir. Ve izahdır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Kelamların en üstünüdür. O zaman tefsir ilmi de ilimlerin en üstünü olur. Hadis-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelamların beyanıdır, şerhidir ve izahdır. O da vahiydir Allah'tan aldığını söylüyor. O zaman Allah'tan büyük yok, vahiyinden büyük yok, hadis ilminden büyük yok diyebiliriz. Bunlar doğru bir mana. İlmi kelam, yani itikat meseleleriyle alakalı ilimler, Allah'ımızın zatından ve sıfatlarından bahseder. Zatı ki Allah'ın zatı gibi zat yoktur, sıfatları gibi sıfat yoktur. Zatından daha aziz ve şerefli yoktur. Sıfatlarından da daha yüce yoktur. Velillahil meselül a'la. En üstün sıfatlar Allah'a aittir. En yüce meseleler, vasıflar, nitelemeler Allah'a aittir. O zaman bu mektubumuzun yani mektubatta bu mektuptaki konu edilen Allah'ımızın zatı ve sıfatlarıyla ilgili bu ilimlerden daha büyük ilim yoktur. Nereye geldik anlatabiliyor muyum? Şimdi sana televizyonlarda programlar var. Herkesin elinde zap zıplar var. Oradan oraya atlıyorsunuz. Atlamayın. Durun burada. Sabit durun. Rabbinizden bahsedilecek burada. Sizi yaradan, yaşadan, yediren, içiren. Yarın ahirette onun huzuruna gideceğiz, hesaba çekecek bizi odur. Cennet cehennem ona aittir. Azap ceza ona aittir. Mükafatı ancak o verebilir. Ondan bahsediliyor. Ondan şerefli yok, ondan bahsedilen konuşmadan daha şerefli konuşma yok. Onu anlatan ilimlerden daha aziz bir ilim yok. Onu anlatmaya çalışıyorum sana. Geçiyorsun öbür kanala, ne var? Dizi var. Ne var dizide? O onu aldatmış, o ona bilmem ne etmiş, o ona vurmuş, o ona kırmış. Bundan ne kazanırsın sen dünyada da ahirette de? Ne kazanırsın? Ahireti bıraktık, dünyada ne kazanırsın? Öbür tarafta belgesel var. Öbür tarafta belgeseli yaradan, orada gördüklerini yaradandan bahsediyorsun. Yaradanı tanımıyorsun, yaratılanlarla uğraşıyorsun. Efendim, yemek tarifi var bilmem ne. Bunların faydası ne kadar sürer? Yani her kanal bir şeylerle uğraşıyor yani kendi kendine. Geçmişten, gelecekten, tarihsel vakalardan, şu olmuş, bu olmuş falan. Şimdi biz ölsek bize men rabbuke, Rabbin kim soracaklar? Sen Rabbinin sıfatlarıyla, zatıyla, zatının tenzihiyle, tesbihiyle, takdisiyle tanımadıysan, bugünün insanların ekserisi, Allah mekan isnat eder, Allah gökte der, Allah baba der, aşağı ol isnat eder. Müslümanım diyen birçok cahiller her gün kaç kere dinden çıkıyorlar da farkında bile değiller yani. Adam bilerek de kafir olmuyor. Ama burada mazeret, cehalet mazeret sayılmaz ki sen. Rabbini bilmiyorsun. Mazur mu sayacaklar seni yani? Her şeyi bildiğinde Rabbini niye bilmedin? Her şeyden haberin var ya. Bütün dünyada neler oluyor, neler bitiyor, en son haberler, en taze haberler, efendim en son çıkan markalar, yiyecekler, dükkanlar, nerede ne satılıyor, nereden ne alınıyor. Her şey nefsinle alakalı. Her teferruata vakıfsın. Ama seni yaradan, yaşatan Allah'ın sıfatlarını bile saymaktan acizsin. Ya bu faturayı ödettirirler arkadaş, bunu sorarlar. Onun için ben diyorum yani en azından İman İslam İlmihal kitabımızın ilk bölümündeki iman bahsinde yani 120 sayfa kadardır. Buradaki malumatla bile insan imanını kurtarır. Yani çok detaylı değil ama ehl-i sünnet olabilir yani. İmam Rabbani Hazretleri tabii yine bu konulardan bahsediyor. Rabbimizden, zatından anlatıyor. Ama biraz ince şeyler anlatıyor. Yani bizim o iman ilmi halinde değinmediğimiz yani herkesi çok alakadar etmeyen konulardan bahsediyor ama bilinmesinde çok fayda var. Çünkü neden? Bu hususta geniş bilginin faydası olur, zararı olmaz. Çünkü biri seni yanıltmaya kalksa, ilmin fazla olursa yanlış olduğunu anlarsın. İlmin sınırlı olursa yutturabilir sana. Yani Mevla hakkındaki meseleleri söylüyorum. Buyuruyor ki ennehu, şüphesiz o Teala, o daima yüce olan Rabbimiz, geriden bunları beyan etmiş idik. Evet. Buraya kadar geldik mi? Ben çizmişim ama ben bazı çizdiğime de bakma. Sanki gelmedik şimdik. Bu çizdiğime göre bazı kere çiziyorum. Oraya geleceğim diye çiziyorum. Evet. Ben oraya geldiğimizi düşünmüyorum. Ve ennehu teala, üsttekindeyiz yani. Hatta çizdiğim yerde değiliz. Ve ennehu teala, şüphesiz Allah-u Teala ganiyyun. İhtiyaçsızdır. Biz üstü okumadık. İhtiyaçsızdır. Mutlakun. Kayıtsız ihtiyaçsızdır. Mesela bir adam zengin olabilir. Yani zengin olabilir ne demek? Fakir değil. Yani ona buna muhtaç değil. Ana babasının eline bakmıyor. İşte efendim konu komşu onu geçindirmiyor. Malı mülkü var, zengindir. Ama mutlak değil. Mutlak ne demek? Mutlak bütün kayıtlardan uzak demektir. Tam ihtiyaçsız olan zengin Allah'tır. Geri kalan ne kadar zengin olsa da mesela adam evi süpürmekte hizmetçiye muhtaç. Yemeği pişirmekte aşçıya muhtaç. Efendim ondan sonra ayakta durabilmek için yemeğe muhtaç. Hafızası yerinde olup konuşabilmek için bir iş yapabilmek için uykuya muhtaç. Yani bu adam zengindir. Nasıl zengindir? Uyumadan duramıyor, yemeden duramıyor, konuşmadan duramıyor. Yalnız kalamıyor. Bin türlü ihtiyacı var. Hatta ne kadar zengin olursa o kadar muhtaç. Çünkü malı da çok olduğu zaman teferruatı ona göre artıyor bilmem ne. Sen dedim sen ben inekleri kim sağ demiş. Sen şimdi zenginim diyorsun oturuyorsun aşağı ama orada hizmetçi olmasa ineğe sağmasa süt gelmiyor. Dolayısıyla ne kadar zengin o kadar muhtaç yani. Dünya bakımından biliyorsunuz. Adam zenginliğini anlatırken de diyor 3000 işçi çalıştırıyorum. Mesela biz 300 tane adam çalıştırana bile zengin diyoruz. Bu 3000 çalıştırıyor falan. 3000 çalıştırıyor demek o kadar adama muhtaç. Bir grev yapsalar yandı yani. Kazan kaldırsalar. Değil mi? Adamı iflasa sürükleyebilirler bile. Dolayısıyla hep muhtaç yani. Ne kadar zengin o kadar muhtaç. Anla işte dediğimi. Yani yine fakir bir soğanı kırar basar üstüne. Yer belki daha bir ihtiyacı az olur. Zengini anlıyorum, ona buna ihtiyacın yok. Ama mutlak değilsin. Ne demek mukayyetsin? Yani görünüşte ihtiyaçsız görünüyorsun. Ama hakikatte her şeye muhtaç. Başın ağrısa doktora gidiyorsun. Dişin ağrısa dişçiye gidiyorsun. Sen zenginsin madem ihtiyaçsızsın. Niye dişçiye gidiyorsun? Yani bana öyle bir zenginden bahset ki hiç kimseye muhtaç olmasın. Ama hiçbir işte. Hiçbir işte hiçbir şeye muhtaç olmayana mutlak denir. Kayıtsız. Ama öbür türlü zengin. Para bakımından. Öbürü arazi bakımından. Öbürü işte ilim bakımından. Öbürü film bakımından. Neyse herkes bir noktada fazlalık sahibi olabilir. Ama bu onu her bakımdan ihtiyaçsız yapmaz. Birçok yönden muhtaçtır. Ama Allah-u Teala'dan bahsedecek olursak Rabbimiz Teala mutlak manada ganidir. Ne demek? Hiçbir yönden şuna ihtiyacı var diyemezsin. La yahtacu, ihtiyaç hissetmez ila şeyin hiçbir şeye. Asla. Kat'a ihtiyaç hissetmez. La fi zati, zatında yani varlığında. Mesela biz varlığımızda muhtaçız. Allah Teala bizi var etmese var olamazdık. Şimdi yaşatmasa da yaşayamayız. Şu anda öldürse yani ipini çekti, ruhunu çekse diyelim yani. Ruhunu çektiği anda ölmek de zor ve uzun bir şey değil. Bir adam bir saniye evvel diriyken bir saniye sonra ölü olabiliyor. Yani bizim zatımızda yani kendi varlığımız, ruhumuz yani bedenimizin tabii canlı olması ruhumuzun içinde durmasıyla ve onunla irtibatı kesmemesiyle devam ediyor. Mevla bunu kestirdiği anda bizim zatımız diye bir şey kalmıyor. Zatımız odun oluyor, kütük oluyor, koyuyorlar, götürüyorlar. Gömüyorlar zaten ihtiyaçları olsa, bir şeye yarayacak olsan evde saklarlar. O zaman Mevla zatında muhtaç değil. Biz zatımızda muhtaçız. Yani varlığımızın kendisinde. Ve la fi sıfati, sıfatlarında muhtaç değil Allah. Bilmesi bir yerden öğrenmeye bağlı değil. Haberleri dinlemeye bağlı değil. Gazete okumaya bağlı değil. Birinin getirip konuşmasına bağlı değil. Duymasına bağlı değil. Sıfatları. İşitmesi kulak gibi bir uzva bağlı değil. Görmesi göz gibi bir uzva bağlı değil. İradesi akla, ruha bağlı değil. Kudreti ele, ayağa bağlı değil. Haşa. Kelam, konuşması bizim gibi dile bağlı değil, ağza bağlı değil. Sıfatlarında muhtaç değil. Biz bütün sıfatlarımızda muhtaçız. Yani şu anda görüyorsam Allah Teala'nın gördürmesiyle. Bir katarak gelse görmüyorum. Bir kanama yapsa bulanıyor. Bak ne kadar en ufak bir arızada göz gidiyor. Kulakta bir arıza, bir iltihap, bir bilmem ne. Efendim adam niceleri şu anda duymuyor mesela. Bazısına cihaz bile koysan duymaz. Çünkü Allah Teala ne yaptı? İşitme sıfatını adamın aldı. Demek biz muhtacız. Mevla sebeplerle gözünü alıyor, şeyini, kulağını alıyor. Tabii doktor ona bir sebep veriyor yani. Adam öldüğü zaman da diyorlar kriz geçirdi, şu oldu, bu oldu. Herkese bir sebep söylüyorlar zaten. Ama yaratan kim? Mevla zatında da muhtaç değil, sıfatlarına da muhtaç değil. Vela fi efali, fiillerinde, işlerinde de muhtaç değil. Biz bir iş yapacağız, yani bir yeri kazacağız, kazmak, kürek bilmem ne. Allah'ın verdiği kuvvete muhtaç. Şekerin düştü, otursun kenara, elini kıpırdatamıyorum. Tansiyonun düştü, komalık böyle durursun. Yani, hadi kalk yürü, yürüyemezsin. İki rekat kılamazsın ya. Bir tansiyonun ikiye düşsün bakalım üçe. Yani başıma gelen işler de onun için söylüyorum. E demek ki sen bir iş yapacaksın, bir iki rekat kılmak kolay bir iş gibi gelir. Veya şuradan sonra 10 adım at, hadi felçliğe de bakayım 10 adım atsın. Bir adım atamazsın. Bütün fiillerimizde Mevla'nın yarattığı sebeplere muhtacız. Ama Rabbimiz ne zatında muhtaç, ne sıfatlarında muhtaç, ne fiillerinde muhtaç. Fi emrin minel umur, işlerin hiçbirinde. Yani sadece şu işte, bu işte değil. Biz her işte muhtacız, o hiçbir işte muhtaç değil. Fekema annehu teala, nasıl ki Rabbimiz, yüce Rabbimiz gayru muhtacin, muhtaç değildir. Burada noktasız olmuş, gayr olacak noktalı. Nerede fil vücudi, var olmasında muhtaç mıydı? Onu başkası mı var etti? Haşa. Onun varlığı kendindendir. Yok olduğu zaman düşünülemez. Peki var olmasında birine muhtaç oldu mu? Olmaz. Hal biz muhtaç olduk mu? Olduk. Bir Allah olmasa Celle Celaluhu, anamızın göğüs kemiklerinde, babamızın bel kemiğinde, sulbünde, bizim yaratıldığımız o meni denen insan suyunu halk etmese, oradan oraya annemiz rahmet döktürmese, oradan onu tavırdan şekle sokmasa, orada ona 120 günlükken ruh vermese, biz var olamayız. Varlığımızda muhtacız. Allah Teala var olurken kimseden ihtiyacı yok. Kimseden bir şey almadı yardım. Zaten varlığı kendinden. Onun için yok olduğu zaman yok ki, ne zaman var oldu diyelim, haşa. Hep var. O zaman varlığında muhtaç olmadığı gibi kezel göve yine aynı böylece zatı gayru muhtacin. İhtiyaç sahibi değildir fi zuhur. Zuhurda da ihtiyaç sahibi değildir. Ne demek? Sıfatlarının belirmesinde. Yani Allah'ın ilmini ne kadar büyük olduğundan bahsediyoruz. İşte hayatının, işte görmesinin, işte kudretinin, gücünün. Eşi Allah'ın kudreti nerede gözüküyor? Allah'ın sıfatlarını biz göremiyoruz. Sıfatların eserlerini görüyoruz. İşte marangozun eseridir bu masa. Bunu görüyoruz. Marangozun sıfatı adamın içinde. O şekilli bir şey değil. Peki burada bir adamın marangoz olduğunun ispatı için, izhari için ne yapması lazım? Bir eser meydana getirmesi lazım. Bir rahle yapar, bir masa yapar, bir sehpa yapar. Millet de der ki, aha bu marangozmuş. Öbür türlü ben de derim marangozum. Herkes der, iddia kolay. Ama eseri çıkarsa ortaya, sıfatı zuhur eder. Ama Mevla'da böyle bir şey söz konusu değil. Var olması nasıl ki bir şeye muhtaç değil. Sıfatının meydana çıkması, belirmesi de bir şey yapmaya muhtaç değil. Yani işte gökleri, yerleri yarattı da, biz de onları, bize de onları görecek göz verdi de, biz de baktık etrafımızda mahlukatı temaşa ettik de, aa Allah kadirmiş diye anladık. Anlamasan kaç yazar? Sen kimsin? Yani Mevla'nın kudret sıfatı kendine mevcuttur. Zatı nasıl gibi bir şeye muhtaç değildi varlığında, sıfatları da muhtaç değildir. Bir şeyin ortaya çıkması, belirmesine muhtaç, eserin görünmesine muhtaç değil. O senin sıfatının eserini görürseler sana derler ki bu adam marangozmuş, bu adam efendim dişçiymiş, aşçıymış, bilmem ne, bir yemek yaparsın çıkar meydana ki sen aşçıymışsın. O sende olur. Mevla'da olmaz öyle bir şey. Mevla'nın sıfatları daima vardır. Eserleri ortada olmadan da gökler, yerler sonradan yaratıldı. Onlar olmadan evvel Allah Teala kadir değil miydi? E yine kadirdi. Yani varlığı mı nasıl ki muhtaç değil? sıfatlarının, fiillerinin varlığının da efendim görülmeye ihtiyacı yok. Görülmese de o sıfat onda vardır. Ve ma hangi şey ki yufemu, anlaşılıyor min ibarati bazı sufiyet. Tasavvuf elinden bazıları işte bu şeyler, İmam Rabbani Hazretleri hemen bir konuyu anlattıktan sonra işte Vahdet-i Vücud cemaatiyle Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin işte bazı izahlarıyla veyahut da o cemaatten olan veyahut başka fırkalardan tasavvuf elinin hemen konularını meydana çıkarıyor ki bazıları tasavvufu yanlış anlamasın. Bazı tasavvufçuların manevi hallerindeki, müşahedelerindeki, keşiflerinde hata olabilir. Bu hata bütün insanlara yansımasın. Yani insanların itikadı haline gelmesin. İtikadlarını düzgün tutsunlar. Aa, o zat mazur olabilir. Manevi makamında onu öyle gösterilmiş olabilir. Ona da hürmet edilir, tazim edilir, itibar edilir. Ama o görüşü alınmaz mesela. Çünkü şeriatın zahirine uyana bakmak lazım. Bizim tarikatımızın, tasavvufumuzun en büyük özelliği nedir? Şeriatın zahirine uyup uymadığına itibar etmesidir. Şimdi bazı tasavvuf elinden birinin ibarelerinden, bazılarının sözlerinden anlaşılıyor. Bu sözler yani mesela bakalım bu yani Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne mi aittir? Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin de bu görüşte olmadığını söyle sonra Abdülvahap Şahrani Hazretleri beyan etmiş. El-Yevakit ve'l-Cevahir isimli eseri var. Onda beyan etmiş. Yani Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin sözleri de alemdir. Acayiptir. Bazı ibarelerinde böyle işaret var. Yani Fusus'tan ona şerh edenler Molla Cami'de orada bir izahat getirmiş falan ama diyor ki yani orada tabii Muhyiddin Arabi dedi de demiyor ama bazen ibarelerinden anlaşılıyor diyor yani ima ediyor. Neye dair? Minennehu Teala Allahu Teala muhtacun muhtaçmış haşa ileyna bize nerede fi zuhur kemalatihi üstünlüklerinin belirmesinde öyle üstünlükler ki el esmaiyeti isimleriyle alakalı ve sıfatiyeti sıfatlarıyla alakalı. Yani Allahu Teala'nın isimleri var işte. Esma-i Hüsna'yı biliyorsunuz. İşte gafur, ziyade bağışlayan, rahim, çok acıyan. Şimdi bu biz yaratılmadan önce kimi acıyacak? Veya biz günah işlemesek kimi bağışlayacak? Gibi bir yorum getirirsen o zaman diyorsun ki bu isimlerde Allah'ın üstün sıfatları var. Yani mükemmeliyetleri var. Mağfiret etmek, bağışlamak, acımak vesaire. Bunun belirmesi için bize ihtiyaç var diye bazı tasavvuf ehlinin sözlerinde çıkıyor. Ve sıfatiyeti, sıfatlarıyla alakalı kemalatının zuhurunda. Yani sıfatları işte diyoruz ki sem işitmek. Şimdi biz konuşuyoruz, o işitiyor. Basar görmek ise yaratılanlar olacak ki onları görsün. Kudret gücü yetmek. Şimdi işte kadir olduğu şeylerden bir şeyler yaratıyor, yaratınca kudreti çıkıyor. Dolayısıyla yaratmadan o kudretin mükemmelliği görünmüyor falan. Böyle laflar bazı tasavvuf ehlinin sözlerinden anlaşılıyor diyor. Şimdi Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin de maksadı bu değil. Esasen Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin bazı sözleri hep yanlış anlaşılmaktan dolayı bugün maalesef birçok yani İbn-i Teymiye ekolü işte Vehhabiler vesaireler Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'ne kafir diyorlar haşa. Büyük velidir. Ama lafları bazı kere incedir, derindir anlamak için şerh lazım. Zaten kendisine demiş nahnu kavmun yahrumun nazar fi kutubina. Biz öyle bir cemaatimiz ki kitaplarımıza bakmak haramdır. Niye yazdın bunu? İşte senin gibilere imtihan olsun diye yazmış demek ki. Yani biz bazı istilahlar geliştirmişizdir. Aramızda tabirlerimiz vardır. Bu tabirlere göre konuşuruz. Sen zahirden anlaşılan gibi değil. Mesela Fütuhat'ın yani Fütuhat-ı Mekkiye'nin 229. babında diyor. Muhyiddin Arabi buyurmuş ki Hak Teala isimlerinin ve sıfatlarının belirmesinde yani eserlerinin açığa çıkmasında bu alemin var olmasına muhtaçtır denemez. Bak reddetmiş o görüş. Orada reddetmiş. Denemez. Çünkü Allah Teala alel itlak ganidir. Yani kayıtsız şartsız ihtiyaçsızdır. Her manada ihtiyatsızdır. Hal böyle olunca diyor İmam Şahrani diyor ki işte Allah Teala isimlerinin, sıfatlarının, eserlerinin belirmesinde mahlukatına muhtaç. Efendim mahlukat olmasa Allah'ı kimse tanımayacaktı veya işte efendim sıfatlarının mükemmeliyeti zuhur etmeyecekti gibi sözleri Muhittin Arabi'ye nispet edenler olmuş. Fakat diyor fütühattaki bu ibaresi bu sözlere reddiyedir. Yani bu sözlerin ona, bu görüşün ona ait olmadığını gösteriyor diyor. Kendi kitabından kaynak veriyor İmam Şahrani Hazretleri. Fakat Fusus-ül Hikem diye de bir kitabı vardır. O da çok derin ve zor bir kitaptır işte. Onun üzerinde kopuyor bütün dünya zaten. O kitabı da çok alimler şerh yazmışlar Molla Cami gibi. Onlar da orada onun bazı sözlerini, birçok sözlerini izaha çalışmışlardır. Demek ki Evliyaullah'a taan edecek yerde ne demek istediklerini anlamaya çalışmak lazım. Velakin İmam Rabbani Hazretleri zaten o dedi demiyor ama diyor ki bazı tasavvuf ehlinin ibarelerinden böyle bir şey anlaşılıyor diyor. Ama bu anlaşılan husus, yani Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının mükemmeliyeti ortaya çıkması için, eserleri belirmesi için mahlukat olması lazım ki çıksın meydana gibi bir şey anlaşılıyor. Hazel kelamı, bu söz sekilün, çok ağır geliyor diyor. Yani bu söz direkt olmasa da bu çıkan mana da çok ağır geliyor. Alel fakiri, bu fakire diyor İmam Rabbani kendisi. Cidden gerçek manada üzülüyorum diyor. Ve atikadi, benim inancım şudur ki ennel maksude, şüphesiz kastedilen min halkil halaiki, bütün mahlukatın yaratılmasından maksat nedir? Daha ve icadil mevcudati, bütün varlıkların yokluktan çıkarılıp varlık sahasına geçirilmesinde, var edilişinden gaye ve maksat nedir? Benim inancıma göre husulül kemalat. Bir takım mükemmeliyetler, üstünlükler, hünerler, faziletler, meziyetler meydana çıksın içindir. Meydana çıkması kastedilmiştir. Ama bu üstünlükler, bu hünerler, bu kazançlar lehum, yaratılanlara ait olacaktır. Yoksa la husulü kemalin, yeni bir mükemmeliyet kazanmak değildir. Aidin, dönücü ila Cenab-ı Kudsi Teala Tekaddes'e, daima yüce ve mukaddes olan o kutsal Rabbimizin kutsal Cenabına yönelen bir kemal söz konusu değildir. Yani Allah Teala hiçbir şey yaratmasa da mükemmeldir. Mükemmeldi. Mükemmel olarak da devam ediyor. Mükemmeldi. Hiçbir şey yokken mükemmeldi. İsimleri mükemmeldi. Sıfatları mükemmeldi. Hiçbir şey yokken. Mahluk yok. Ama bir şey yarattıktan sonra evvelce olmayan bir üstünlük kazanmaz ki, haşa. Kazanmaktan münezzehtir. Ganiyun alel itlak ne demek? Kayıtsız, şartsız, ihtiyaçsız. Sen dersen ki beni yaratınca şöyle bir sıfat kazandı Allah Teala. İşte peygamberleri yaratacağı ne oldu? Peygamberleri gönderen Allah gibi bir sıfat kazandı. Ya Allah Teala'da o sıfat zaten var idi. Allah Teala'da eksik bir şey mi var idi de peygamberleri gönderince o eksiklik tamamlansın, haşa. Demek ki burada bir kemal, bir mükemmeliyet, bu kainatın yaratılışında bir üstünlük belirsin gayesi güdülmüş. Ama bu üstünlük, bu fazilet, bu şeref kime ait olsun kastedilmiş? Yaratılanlara ait olsun. Niye? Allah'ı bilmeleriyle. Çünkü sen neydin? Yoktun. Ben de yoktum. Herkesin doğum günü belli. Tarihini geri git. Ananın karnına düştüğünden de geri git. 9 ayda üstüne koy. Sıfır, yoktun. Yok. Eserin bile yoktu. Ananın rahminde bir pıhtı bile değildin yani. Sen hiç yokken sende bir hüner olabilir mi? Yoklukta bir şeref olabilir mi? Yoklukta bir fazilet, bir sıfat, bir niteleme yapılabilir mi? Yok yani. Adem yokluk, madum yok. Bütün şerlerin yuvası yokluktur. Ne kadar üstünlük, kemalat, hayır çıkacaksa varlıktan çıkar. Hal böyle olunca sen, Allah Teala seni yaratmak diledi. Ve seni yoktan var etti, bu aleme getirdi. Şimdi burada bir üstünlük kazanmak gayesi güdüldü. Kim için? Senin için. Niye sen yoklukta, hünersizlikten, faziletsizlikten, vasıfsızlıktan, nitelik, yoğun nitelemesi olmaz ki. Sıcak denmez, soğuk denmez, güzel denmez, çirkin denmez. Yok zaten. Seni o yokluktan varlığa çıkarttı, çekti. Şimdi sen ne oldun? Var oldun. Ondan sonra ne oldun? İlim sahibi oldun. Hayat sahibi oldun. İşitme sahibi oldun. Görme sahibi oldun. Elin ayağın tutuyor, bir şeyler yapıyorsun, çeviriyorsun. Kudret sahibi oldun. Kelam konuşuyorsun bak. Konuşma sahibi oldun. Ne kadar öneriler kazandın, gördün mü? Yani varlıkların, efendim, bu mahlukatın var edilişinde bir kemalat kazanma gayesi, maksadı vardır. Ama bu kemalatı kazanacak olan haşa Allah Teala değildir. Yani seni yarattı diye Allah bir şey kazanmadı. Sen Allah'ın yarattığı bir mahluk olmanın itibariyle Allah'ın kulu. Cansızsan yaratık, işte hayvansan, işte efendim, insansan abd, kulluk, veya taşsan, topraksan yine mevcut, var olan bir şey yokluktan iyidir. Var oldun bak şimdi. Bir hurma ağacı kütüğü bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dayanınca ne oluyor? Şeref kazandı. O yokken o kütük nasıl bu şerefi kazanabilir? Dolayısıyla burada bir üstünlük kazanma varsa, ki var, onu da Allah-u Teala'nın yaratması sebebiyle yarattıklarına bağışladığı, yarattıklarına hibe ettiği kemalat vardır. Yoksa Allah Teala'ya dönen bir üstünlük, bir fazilet yoktur. Allah Teala gökleri yaratmakla bir sıfat almıştır. Halikus semavat, gökleri yaradan. Ama bir şeref kazanmamıştır. Bir eksiklik de olmamıştır. Yani gökleri yaratmasaydı Allah Teala'da bir noksanlık yoktu ki haşa. Ve kavlu Teala, Allah'ımızın şu ayeti, ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ve ma halaktu, ben yaratmadım el cinne, cinleri ve insa, insanlar. İlla yarattıysam ancak ve ancak niçin yarattım? Liyabudu, ibadet etsinler diye. Kime? Ni bana. Ey ne demek diyor? İbn Abbas bu tefsiri yaptı zaten. Liyarifu, tanısınlar diye. Ni beni. Ben insanları, cinleri niye yaratmışım? Beni tanısınlar diye yaratmışım. Peki burada ne oluyor? Bu ayet-i kerime müeyyidün, destekleyicidir liazel mana. Benim dediğim manayı teyit ediyor. Demek ki beni tanısınlar diye, yani ben tanınayım diye değil. Ben tanınmaya muhtaç değilim. Ben kayıtsız şartsız ihtiyaçsızım dedik ya. Hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorum sana. Hiçbir şeye ihtiyacım yoksa senin beni bilmene niye ihtiyacım olsun? Gani demek Allah'ın sıfatıdır. Gani mutlak var, mukayyet var. Bizde de bir adam trilyoner olabilir, ganidir, zengindir. Ama mutlak değil. Demin dedim sana 40 tane kayıtla mukayyet. Her şeyi bir yere bağlı adamın. Bu ihtiyaçsız denmez ki buna. Zaten kafadan Allah'a muhtaç. O ayrı bir şey. Bir de zahirde de dünya kadar sebepler alemindeyiz. Her şeye muhtaç o adam. Mevla hiçbir şeye muhtaç değil. Seni yaratmaya niye muhtaç olsun? Tanınması için senin olman lazım. Niye olman lazım? Tanınmasa nesi eksilir? Senin gibi değil ki, sen bir kitap çıkarırsın ortaya, kitabı tanıtmak istiyorsun. Reklam, niye diyorsun reklam? Niye? Kitap durduğu yerde satmıyor. Satmayınca sana para dönmüyor. Senin için görülmüyor. Senin ihtiyacın var. Onun için sen onu tanıtıyorsun. Tanıtıyorsun, yayılsın, meşhur olsun. Bilinsin diye. Bilinmese faydası yok. Kaldı burada rafta duruyor. Ama Allah Teala bir şey yaratmasaydı bilinmeye ihtiyacı yok ki. Sen geldin de ne kazandı Allah yani? Neye muhtaç? Onun için burada güzel anlamak lazım. Fel maksudu, o halde kastedilen halkil cinni, cinlerin yaratılmasından, daha vel insi, insanların halk edilmesinden gaye nedir? Hedeflenen maksat nedir? Husulül marifeti, bir tanıma hasıl olsun. Ama bu tanıma kim için? Lehum, onlar için. Ya onlar Allah'ını bilen kullar ve varlıklar olsun. Yaratanını tanıyan varlıklar olarak arif diyorsun. Arif ne demek? Arif, Allah'ı bilen, arifi billah. Evliya hakkında kullanılır. Arifi billah, kabir taşlarında hep el arifi billah yazar. Yani Allah'ı bilen zat, tanıyan zat. Demek ki marifet kime ait olacak? Yani Allah'ı tanıma sıfatı lehum, kullara ait olacak. Elleti, o marifet ki hiye o kemalium, onların olgunlaşmasını sağlayıcıdır. Bir adam Rabbini tanıdığı kadar mükemmel olur. Rabbini bildiği kadar alim olur. Rabbini tanıdığı kadar arif olur. Allah'ından haberi olmayan alim de olamaz, arif de olamaz. Cahillerin en büyüğü olur. Çünkü bir insanın mükemmelliği, üstünlüğü neye göredir? Kendisini yaratanı bilmesine ve tanımasına göredir. Yani yiyorsun, içiyorsun, havalarını teneffüs ediyorsun, bu kadar nimetlerinden istifade ediyorsun, 70, 80, 90 yaşına geliyorsun, ordinalis profesör oldun, Nobel ödülü alıyorsun, bilmem ne alıyorsun, Allah'ı tanımıyorsun, Allah'ın sıfatını sayamıyorsun. E bu, sen mükemmel bir adam olabilir misin şu anda? Yani belki maaşın çok yüksek olabilir, dünya çapında itibarın olabilir, belki senin efendim aldığın ödüller bu odaya sığmayabilir. Ama sen yaratılış gayene hizmet etmedin. Çünkü senin yaratılma gayen Allah'ı tanımaktı. Senin kemalin ve üstünlüğün Allah'ı tanımana bağlıydı. Sen Allah'ın Rabbini tanıdığın kadar arif olacaktın. Böylece de mükemmel, kamil olacaktın. Ama şimdi ne yaptın? Allah'tan başka her şeyi bildin. Böcekler hakkında bilmem master yaptın. Efendim canavarlar hakkında doktora yaptın. Fuzuli fuzuli şeyler, tamam. Yani malumat sayılabilir ama Rabbini bilerek yapsaydın her şeyden onun bir eserini görürdün. Ama Rabbini tanımadan, bilmeden, inanmadan ne kadar mükemmel zannedersen zannet, yaratılış gayesine hizmet etmeyen bir insan, senin için yaratmışlar, beni bilsinler diye, tanısınlar diye yarattım, yaratan buyuruyorken sen hiç o Allah'tan habersiz yaşamışsın. O halde insü cinnin halkinden maksat, kendilerinin üstünlüğünü, mükemmeliyetini temin edecek olan marifeti kazanmalarıdır. Yani Allah'ı bilmeleridir ve tanımalarıdır. La emrun. Başka bir iş değildir ki yekûn olacak. Aiden raci olacak. Kime ilâ Cenab-ı Kutsil Hakkı Sübhanehu. Allah'ımızın yüce kutsal makamına ait olacak bir kemalat, bir üstünlük, bir fazilet burada söz konusu değildir. Yani insanlar yaratıldı. Yaratılınca ne oldu? Allah da maruf oldu. Yani bilinen zat oldu. Maruf olmakla ne oldu? Allah bir şey kazandı. Haşa. Kazanmaktan münezzehtir. Kazanmaz. Eksiği yok ki kazansın. İhtiyacı yok ki tanınmak istesin. E tamam da hadisi kutsi var. Hani biz hep bazılarda okuyoruz. Oradan bir soru gelmiyor mu? Ve ma neşey ki vere de varid oldu. Fil hadidil kutsiyi. Kutsi hadiste. Min kavli sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin buyurduğu yani mana Mevla'dan geliyor. Min kavli sallallahu aleyhi ve sellem. Fekalektül halka. Rabbimiz buyuruyor ki, bu tasavvuf ehli arasında meşhur bir hadistir. Muhaddisler katında sabit değilse de Alülkari Hazretleri manası sahihtir demiştir. Manası sahihtir. Çünkü neden? Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. İbn Abbas baş müfessir. Nasıl tefsir etti onu? Liyarifun, beni tanısınlar için yarattım. Peki ayette olduğuna göre hadisi kutsi de bu manadadır. Kaynağını yani sahih bir hadis kaynağında bulmasan da mana nedir? Mana Kur'an'a dayanıyor demektir. Manası sahih o demektir. Hadis kitaplarında kaynak bulamıyorsun ama mana sahihtir. Evliyaullah çok kullanır bunu. Hani ben gizli bir hazineydim. Küntü genzen mahfiyen. Gizli hazineydim demek yani beni bilen yoktu. Gizli o demek. Nasıl ki gizli bir şeyi bilen yok, bulan yok, ulaşan yok, gömü gibi. Ben gizli bir hazineydim. Hazine demek rağbet edilmesi gereken yani rızası alınmak için her şey feda edilmesi gereken bir zatım demek. Gizli demek, bir şey yaratmadığım için kimse yok ki beni bilsin. Gizli o demek. Yoksa Allah Teala perdeyle örtülür mü haşa? Nasıl gizli olacak? Yani beni bilen yoktu demek. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ Burada bu kısmını alıyor yani, başını almamıştır. Ben bütün mahlukatı halk ettim. Gökleri, yerleri, içindekileri işte döşedim, serdim. Hayvanları, insanları yarattım. Niçin yarattım? لِيُعْرَفَ Tanınayım diye. Bu işte ayet-i kerimeye de dayanan işte beni tanısınlar diye yarattım. Aynı mana, tanınayım diye. Peki diyor bu hadiste demiyor mu ki tanınayım diye yarattım? Ya tamam diyor fel muradu maksat hüna burada eyza. Gerideki ayette olduğu gibi bu hadisteki maksat marifet diyorum. Tanınayım derken beni tanıyanlar olsun da beni tanıyarak şeref kazansınlar. Yokluktan çıksınlar, varlık alemine gelsinler. Var olduktan sonra da öyle odun kütük olmasınlar, hayvan işte maymun domuz olmasınlar, yanı olsunlar, insan olsunlar, sonra da Müslüman olsunlar, sonra da arif olsunlar. Yani beni tanıyarak, beni bilerek kemalat ve üstünlük kazansınlar. Ben tanınayım diye. Ne demek? Ben tanınınca tanınmam için ne lazım? Tanıyanların olması lazım. Beni tanıyanlarda da ne olması gerekiyor? Onlarda kaçınılmaz olarak fazilet ve kemalat ve şeref geliyor. Çünkü neden? Allah'ını bilen ve tanıyan sıfata sahip olduğu için. Burada maksat nedir? Onların tanımasıdır. La değildir genne o şan yekûn hakkû sübhânehu. Yoksa Allah olacak, ne olacak? Marufen tanınmış olacak da. Tabi tanınmış oluyor ama. Veyahsule hasıl olacak lehu Allah el kemalü, bir üstünlük gelecek. Ne sebebiyle? Bir marifetim. Yarattıkları tanıdığı için iyyâhu onu. Yani yaratılanlar Allah'ı tanıdı diye Allah'a bir üstünlük gelecek. Bu kadar kulun tanıdığı bir Allah. Ya bu kadar kulun tanımadığı olsa veya milyarlarca insanı şu anda reddettiği Allah. Milyarlarca insan ateistim diyor. Hristiyanlar çoğu da ateist olmuş. Yani bunlar Allah yok diyor. Biz ot gibi bittik diyor. Yani Allah'a bir eksiklik geliyor mu? Gelmiyor. Geri kalan Allah'a inananlar da inanmasaydı bir eksiklik olur. Olmaz. Peki hiçbirini yok sayalım, yaratmasaydı bir eksikliği var mı? Haşa. Yok, çünkü kayıtsız şartsız her manada ihtiyaçsız. Hal böyle olunca hadis-i kutsi'de de maksat odur ki ben kainatı yarattım tanınayım diye. Niçin? Beni bilenler, tanıyanlar olsun, onlar kazansın. Onlar üstün olsun. Yokluktaki zilletten, rezillikten, şerden çıksınlar, varlık sahasına çekilsinler. Varlık sahasında da tanıyan var, tanımayan var. Hangileri beni tanıdılarsa onlar öbürlerinden üstün olsunlar. Cennette efendim sonsuz nimetlere kavuşsunlar. Beni tanımayanlar helak olsunlar. Ama burada kar da zarar da kime raci oluyor? Yaratılanlara raci oluyor. Tanırsa kazanıyor, tanımazsa kaybediyor. Allah-u Teala tanınmasa da yine aynı üstün sıfatlara sahip kalıyor. Tanınsa da hiçbir şey artmıyor, eksilmiyor. Çünkü Rabbimiz zatında da, sıfatlarında da, fiillerinde de hiçbir hususta hiçbir şeye muhtaç olmayan yegane gani, mutlak manada ihtiyaçsız ve zengin olan zat-ı ekdestir. Teâlâllâhu an dâlike. Allah-u Teala bir şey yaratıp da ondan onun onu tanımasıyla şeref kazanmak, üstünlük kazanmak gibi durumlara düşmekten son derece yüce olmuştur. Ulüven kebira. Ama biz öyle değiliz. Senin bir hünerin varsa o hünerini göstermeden kimse sana alkış tutmaz. Yani bu adam çok iyi aşçıymış diye burada otursak, herkes seni tanıtsa, şu kadar diploması var, toplaması var, ödülü var, merasimi var. Bana ne yani? Ama bir yemek yapar, bir şey yapsan adam parmağını yelenliyor. Helal olsun sana, tebrik ederim, maşallah demesi için eserini görmesi lazım. Ne oldu? Eserini çıkartınca adam benden bir tebrik aldı. Bir şey kazandı yani. Benim nazarımda itibarı arttı veya kazandı. Evvelce ben acaba diyordum, tipine de baksan hiç aşçıya benzemiyor. Ama Mevla öyle midir ki bir şey yarattı diye o yaratılanlar onu bildi, tanıdı diye tebrik edecekler de Sübhanallah deyince Allah bir şey kazanacak haşa. İşte bunu anlatmak istiyor. Uluven kebira. Çok büyük bir yücelikle Rabbimiz yücedir. Evet. Şimdi buradan devam ediyor. İmam Rabbani Hazretleri, bu ders yapılmamıştı. Yapılmamıştı. Bizim çizgi alta gitmiş. İyi ki benim kafa yine üstte kalmış. Doğru yerden geldik, dersimizi atlamadan, ileri geri yapmadan dersimizi yapmış olduk. Böylece Rabbimizi biraz daha tanımış olduk. Biraz daha sevmiş olduk. Rabbimize biraz daha yakınlaşmış olduk. Manen. Mesafe yok. Ya çünkü neden? Bildiğin kadar tanırsın. Tanıdığın kadar seversin. Tanıdığın kadar yüceltirsin. Tanıdığın kadar hürmet edersin. Tazim edersin. İlimsiz marifet olmaz. Yani bilmeden, konuşmadan, etmeden tanıma olmaz. Tanımadan sevme olmaz. Seviyorum, Allah'ı seviyorum. Ama Allah'ı tanımıyorsun, nasıl seviyorsun? Değil mi? Evvela öğreneceğiz, sonra tanıyacağız, sonra o tanıma bize ne getirecek? Muhabbet getirecek, ilim, marifet getirecek. Marifet tanıma bize ne getirecek? Muhabbet. Bu ne büyük zatmış ya, nasıl bir ihtiyacımız, ne yüce kapımız var, ne büyük Allah'ımız var ya. O benim elimden tutarsa bana kimse dokunamaz. Çünkü onun ihtiyaçsızlığını anladığın noktada Amerika, Rusya neymiş, Yahudi kimmiş falan başlarsın. Çünkü onu tanıyorsun ya şimdi. Sahibin çok büyük. İnsan sahibine göre, at sahibine göre, kişiler lafı. Yani insan sahibine göre, dayandığı arkasına göre karşı tarafa hareket çekebilir. Gücün fazlaysa res çekebiliyorsun. Arkan sağlam değilse dikkatli hareket ediyorsun. Ama Rabbim ki ganidir, Rabbim ki hiçbir şeye ihtiyacı yok. İşte bak ne yapıyorsun? İlim dinleyince, öğrenince tanıyorsun. Tanıyınca seviyorsun. Bak, sevince tevekkül ediyorsun. İşlerini ona havale ediyorsun. Ona yaslanıyorsun, ona dayanıyorsun. Ancak ondan istiyorsun, ancak ona dua ediyorsun. Ya bu işi bir de görebilir mi diye asla şüpheye düşmüyorsun. Çünkü bu kadar ihtiyaçsız, her şey elinden gelen, her şey ona bağlı, o hiçbir şeye muhtaç değil. Samet de bu demektir, Allahu Samet. Bu noktayı bildiğin zaman Mevla'ya güvenin artıyor, imanın artıyor, nurun artıyor. Yani ilim, marifet nur getirir. İlim nurdur. Sohbet dinlemeden, ders dinlemeden, mektubat dinlemeden nasıl Allah'ı tanıyacaksın da seveceksin? Onun için Rabbim cümlemizi dinlediklerimizden faydalanan, marifetine vasıl olan, kendisini hakkıyla tanımaya çalışan, hakkıyla tanımak zor iş ama hakkıyla tanımaya çalışan diyorum. Dua ederken de dikkatli etmek lazım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Sübhaneke ma'arafnake, hakkı marifetike ya maruf. Ey tanınan, bilinen Allah'ımız, biz seni hakkıyla tanıdığımızı iddia etmekten tenzih ederiz. Tesbih ederiz. Biz seni hakkıyla tanıyamadık diyor. Hakkıyla tanımak, öz zatı itibariyle bilmek imkansızdır bizim için. Çünkü idrak edemezsin. İdrak demek tam anlamak, kavramak. Allah kavranmaz aşağı. Allah her şeyi kavrar, muhittir, muhat değildir. Muhit kavrayıcıdır, muhat kavranmış. Biz muhat olabiliriz. Allah muhat olamaz. Allah ancak muhittir. Yani kuşatıcıdır, kavrayıcıdır. Kavranamaz. Yani kimse idrak edemez. Anladım diyen çuvallamıştır. Zaten anlaşılamadığını anlamak, esas anlamak. Racu an derakil idraki idrakun vel bahzu an kuni zatillâ işrakun. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh şiirinde geliyor bu beytinde. Allah-u Teala hakkında idrak, yani anlayış tabirini, anladım tabirini kullanmamak, anlaşılamayacağını itiraf etmek, ya ben idrak edemeyeceğimi idrak ettim demek asıl anlayış ve idraktır. Allah'ın öz zatı hakkında bahis açmak gerçek manada işraktır diyor. Yani şirke düşmektir. Çünkü sen ne kadar aklın var da ilmin var da zatını anlayacaksın. Ama tabii İmam Rabbani Hazretleri gibi büyüklerimizin açtıkları yolda yürüyoruz. Onların anlattığı kadar, büyüklerimizin beyanları kadar, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden anladığımız kadarıyla tanıyabiliriz. Öz zatı itibariyle tanınamayacağını, ulaşılamayacağını, idrak edilemeyeceğini de idrak etmekteyiz elhamdülillah. Rabbimiz kendi zatıyla, sıfatlarıyla, fiilleriyle alakalı bu ilimlerden bizi mahrum bırakmasın. Güzel anlayıp, güzel tanımaya ve o yüce zatına ona göre o manada, o idrak ile ve şuur ile tesbih, takdis ve tazimde bulunmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين آمين.